بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل الطريقة الفائزين الرابحين أما بعد جنة بن سنتي على جل في ينتبه عليه الصلاة والسلام نيغي لين دي نوي دي لين زياره دي لين بال حق نان بروم سبحانه وتعالى بوله ني جيغل ان شاء الله تعالى كوم تاي ني وقت بي دامي ني خمنا داني ديف كورو كيبي بلوغ المرام بي بوكو دافاي ني جيخال بونتو بي جيخال مانام ني جيخال حديث ييغا خمنا موم داني نيكور جار فا تامي جيخال ان شاء الله مانام بونتو بي مانام موي باب ازاله النجاسه وبيانها مانام بونتو مانام ديمبي صوبه اك ليرال بو مانام ليرال ميروم صوبه wala ak mbirum aju ci walu dindige alhamdulillah kon tay yeksi won nañ ci ñaari hadith yu mujjii xamna señ fall dinañ ko teul comme señ cherif ko ñepp xamna yeg nañ ko da melni wala bok budé am nañ ko yegulit bari wul dañu am gan am señ cherif dafa am gan cherif cherif bun cherif wala wala cherif ji tax wala alhamdulillah xamna lolo ko tere tew inshallah kon wa ñu ñaanal xala bi yalla defal ko barke bu reey reey wa defal ko tam barke turum ak barke turundum alayhi salatu wassalam inshallah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب في كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة وبيانها وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قالت خولة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف كن حديث يوي جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا نو باي خال soloy wax yentib sallallahu alaihi wasallam ni bañ ko jappé comme manam bép ben wax bu né wala ndax kiko wax dafa mag dafa reuy té du waxantou té borom subhanahu wa ta'ala moko sédel wa ma yantafani hawa illa wahyun yuha du wax dara ci banexu bakkanam lepp lu mu wax rek lolu wahyu la bu ko yalla wax manam wahyu la bo xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala moko ko xabaare kon ci ndigalu borom bi lay waxe kon waxam ñu koy bayyi xel te manam jox geud solo gogu bañ ko doye dal bañ ko woyé fal kon ñaari hadith yoy mom lañ wara jéxal tay insha Allah تمام وان أبيه وان أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه قال لول موم موي حديث بنجكوي موي وان أسماء جيل نانتي سيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت mom neena qala rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam waxna ne neena fi damil hayd ci li aju ci dereti mbeur yusibu bo xamantene dafa lal asaw ba mbalan yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bagn ko ca laje dafa ne takhutuhu dang koy xos thumma top takrusuhu dang koy fete bil may ak ndox thumma top tan dahu dang koy wis manam da ngay wis li nga xamantene mom nga gisut manam wala bok fi nga xamantene mom nga sikki sakka ci yere bi summa top nak tu salli nga daldi julle fi ci mbalan moma lolou mom moy hadith bu jekk bi mun muttafaqun alayhi moy ñom ñaar borom xam xam yu mag bi yoyu radiyallahu anhuma moy imam al-bukhari ak imam muslim bok nañ ko solo benen hadith bi mom moy hadithu sayyidina abu hurayra رضي الله تعالى عنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قالت خولت يا رسول الله وان لم يذهب الدم صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك اثره اخرجه الترمذي واسناده ضعيف من وعن ابي هريره جل سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال لنا قالت خولت sayyidat khawlat te moy khawlat bint yasar radiyallahu ta'ala anha dafa wax ginnaw bi mu laje yenenbi sallallahu alayhi wa sallam buma raxase sama yere bu fekenteene manam muneko man de ben yere rek la am te yere bobu ci lay raxase ci lay sama sumay gis mbeureuk yere bobu lay sol bu fekenteene mbeureuk bi daf ko laal ana nan lay def yenenbi sallallahu alayhi wa sallam tontu ko neko neko dang koy raxas bu boba bam ko waxe lola nak munako waw ya rasulullah yow ndawal yalla ni sallallahu alayhi wa sallam waw fa in lam yadhhab ad-dam wa fa in bu fekenteene nak lam yadhhab demut ad-dama deret di manam bu fekenteene deret di nga xamantene mom lañu raxas manam couleur bi wala jeexitalu deret bi jeexul complètement may koy gis jeexital bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yakfi ki dana la doy alma ndokh mi wala yadurruki waya dula lor atharu jeexital akhrajo solo na hadith bi mun at-tirmidhi rahmalullah waya gison nañ ni hadith bi du imam at-tirmidhi moko solo lol def la ci imam al-hasib ibn hajar alayhi rahmatullah mun at-tirmidhi moko solo waya imam abu dawud moko solo rahmalullah wa isna wa sanaduhu way challalem da'ifun dafa doyere te way gis nañ buñu bolé manam challale yi nga xamanté ñom lañ solo way hadith bi manam challale hadith bi day daal di mëna wër ngir né bok na ci ñiko solo moy abdullah ibn wahb rahmahullah talibé imam malik bu mag bobu moy lu jëlé ko ci ibn lahya rahmatullah ala al jami' kon lolu kon buñu xolé hadith ñaari hadith yi njangal yi nga xamantene mom lañ ci def dem def alhamdullilah yex nañ ci ci pandaw bi manam gis nañu ba gisone masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ba ci buntu fiqh bi legi insha allah taala ci ma ngi doon lat ñom sañu fallu lan mo ci dessone ci yi ñu limon wa dafa melni jeexon na manam luñu jottona manam masala fiqh yi nga xamantene ñoom ñoo ci aju won dafa melni jeexon na wala manam su fekkanteene amul buma faté manam buma faté xel wala do amul buma faté xel manam masala ñoom jeexon nañ legi kon inshallah masala usul yi ñoom ñoo ci dess masala usul yi bi nga xamantene mom moy bu ñëkk mom moy al yaqin la yuzalu bi shakk manam lu wor defuko dinde ak ay sikisaka lan mo wor manam tay buñu xolé mom moy ne bu fekenteene deretu mbeur da fe am manam wala bok dere laal na mbir mi wala bok sobe bi wala plutôt lol la sobe bi worul parce que dafa ni dafa yentim salasam dafa ni amna parti ci yere bi mu fekenteene da ngay sikki sak ci ne sobe bi daf ci laal yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf ne la bu boba dang koy wis waye kon ñu gis ne sikisak yep tolo wuñu niveau manam doko raxas par exemple tay mënon na la bo sikisak ndax yir bi amna lan sobe rek bu boba dang koy lan dang koy raxas waye gis nañ ci masala fiqi ne doko raxas manam bo sikisak ci ndax yire manam yire bi sobe bi lal nako rek dang koy lan dang koy wiss dina doy niki nonu su fekenteene daño raxas tamit wala manam bu boba day doy te lolou point la bo xamantene bu mata baye xel la manam ke ni sharia ñew buuy expliquer nit manam buuy wax nit ki dara daf koy tek ci lo xamantene tout temps manam da nan ko nga jaamu yalla ci tout temps lo xamantene woorna manam lo xamantene da ngay dindi lepp lo xamantene xetu sik sakal te lolou nonu mom mo taxone mu dadi waxone sayyidina abdullah ibn zayd ابن عاصم رضي الله تعالى عنهما بمنان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أما بين الرواية لا ينتقل ولا ينتقل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا mune dañu laaj yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam amna ci ben riwaya mune mom fi bopom la concerné won mu laaj ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam mais wa joju nga xamantene da fay nek di sikisaka tout temps ci bir jul manam ci julem ne day sikisaka ndax manam ne dafa melni dafa am lu mu daj manam moy ne ndax jappam dafa tok wa wala det yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ko bul yeungatu bul dem mbeke nga deg bat bu lay wonne sa ñap tojna wala bok mu am xet gu lay wonne sa ñap tojna fek lolu amul bul dem bul bouger manam lolu yep ngir tej buntu sik ngir tej buntu jax jaxal ak ngir tej buntu lo xamantene manam lepp lo xamantene affaireu siki sakal parce que siki sakka meune fu ci baser ci dara manam kenn munul baser diine wala xam xam ci kaw siki sakka comme ni nga xamne non la ko borom subhanahu wa ta'ala wax parce que dafa am lo xamantene mom mo upp doole siki sakka te moy azzan azzan moy ndort moy ne moy moy conjecture wala une forte opinion lool moy zan manam ni li sama ndort de li la joxe lool ndort gogou fek yegul fenn fi yaramti bi sallalahu alayhi wasallam jox ko degre dinañ ñew ci benen qaida bi moy ghalabatu zanni kal muhaqqaq lool dinañ ci ñewat deg mais fi ndort bi nga xamantene mom la yaramti bi sallalahu alayhi wasallam manam dindi manam moy ke ni ke rek sa yere ndax sobe amna ci rek wala mbir mo xamne dañuy sikisak ndax sobe amna ci rek ñu ne la fo nga raas ko affaire bi lu deme non ci kaw lolu suma ñewé ci benn beurep gisuma sobe amul dara lumay wone sobe amna fi bu boba damay dali japp li nga xamne moy ciosan moy ne amul sobe moy sobe amu ci so am manam munuma ñew rek dal ni fi day xawmu ku fi nekkon xawmu ñu fi jaaroon xawmu ñu fi ne xawmu luñ fi doon def kon dal worul ma julle fi dede lolou mën ta ne lutax parce que ciosan moy ne dafa lat donc wala muy ne indi dut dafa wara am lu ko wara indi lu wara révéler dut bi lolou nak bu fekkentene dafa am il faut que lolou am doole ñuy doga japp bayyi xel dut bob té lool mo ñu yobbu ci benen qaida bi nga xamantene mom moy ghalabatu zannikal muhaqqaq mais règle bi mo wax légui moy al yaqin la yuzalu bi shakk dafa bok ci juroomi règle yu mak yi nga xamantene sharia bi yeb ci lañ ko tabaxé kon al yaqin la yuzalu bi shakk moy lu wor kenn du ko din kenn du ci kenn du ko taxal ngir siki saka voilà motax li yent bi sallalahu alayhi wasallam waxon sayyidina abu sa'id al khudri radiyallahu ta'ala ne ko itrah shakk wabni ala al yaqin manam da sanil siki sakki gi te nga tabax mbir yep ci wour moy lan moy fekk bobu mu nan ko bu fekete ne da ngay julli xamulo ba xam ñaari rakka nga julli wala ñet wala bok ñet julli nga julli wala ñent wala bok ñent nga julli wala jurom ni ngay def mom moy da ngay dindi siki sakki gi nga sanni ko manam moy da ngay considérer li nga xam parce que lan mo wour tay buma day julli ma ngi sik sak ndax ñaar raka la julli wala ñet dan mo wour ce qui est évident que ni moy ne ñaar mom amna limu wourul moy ñettel bi bu boba sik sak bobu lay sanni appliquer lour suma julle nak bu boba ma daal yok suma paré ma daal di sujjot motali julli gi man sujjot ñaari sujjoti kon doga selmal kon lolu mom moy li nga xamne nak mom lay def lolu nak day appliquer wu ci presque lu ne tay ci buntu koor tamit day appliquer wu tay par exemple bu fekente ne damay sikki sak ndax jant bi duguna wala dugut manam ngir meuna dok duguna wala dugut bu boba damay sanni sikki sak bi niki nonu weru feñna wala feñut bu boba damay sanni sikki sak bi parce que ciosan bi moy ne feñu ba kérok ñuy am preuve buy wone ni feñna niki nonu su fekente ne damay xëddu tamit fajar gi jotna wala jot fajar gi xarna wala xaru boba tamit damay bayyi xel li nga xamne damay do sikki sak gi dam koy sanni manam moy na dama nan ha comme que xol na moy yi ma am pour meuna xam ndax fajar gi xarna wala xaru fek awma preuve buy wone ni fajar gi xaragu manam fek awma preuve buy wone ni fajar gi xaragu ndax lool mo woor moy ma ngi ci guddi lan mo woorul moy fajar gi xarna kon bu boba non lay def manam lolou ci buntu yep lo dugg ci l'islam bi rek wala ci mbiru diini mbiru nit rek amna dokay concerner yoral nga ma khalis yoral nga ma 50000 euros fay nga ma wala fayuma ñu ngi sikki sakka fay nga ma wala fayuma bu boba li nga xamne mom moy ciosan moy fayuma voilà lolou moy voilà parce que lolou mom mo wor moy joxugo mo wanda leg nak 50000 euros yoy nak faaw nga jox mako manam lolou mom moy sikki sakka parce que lan motax manam limay sikki sakka munuma baser ci sikki sakka ngir régler ben problème dedet manam sikki sakka bi wala manam tay waron amna luma la warona jox lo xamantene manam dama lako yorel lolu ñu sikki sakka nak ndax kérok buñu gisé ñi ngi ci doon wax dal ndax joxna lako gëd ciosan bi moy joxuma lako ba kérok ñi am preuve yu wara ni joxna lako wala lolu kon mom moy moy niki nonu ci buntu fassé tamit da fay dox manam ndax soxna ci fassé nañ ko wala fassé wuñ ko jaaya ngi sikki sakka gaay dal nenañ en tout cas fi bi dal dessé na leer ñi nan fassé nako ñi nan fassé wuko gaay ciolu dal bari na en tout cas ki manam fi amuñu preuve buy wone ne bu tangible buy wone ne ndaw si waaji fassé nako fassé wuko manam lool moy manam ne sikki sakka lu wor du dindi wala du nit ni sikki sakka niki nonu nit ki tamit su jappo ndax njappam tok na wa wala det lolou sikki sakka la li wor moy jappuna liko worul moy ndax lan ndax njappam tok na kon sikki sakka bi lolou règle la bu général bo xamantene yu bare bare da ci dugg règle la bo xamne lolou mom moy ki mo am solo ci usul qawaid usul qawaid fiqhiyyah manam moy day nek ay règle général yo xamantene boko xasse ba xam au lieu ngay mokal ay masala yu bari yow bo re mokale règle bi rek day tax ba bu manam ngukoy mën di duggal dakoy appliquer danaka ci lu ne wa wa moy ñaar la bu lay ñaar ak ñett ngay sikki saka ñaar la ndax ñaara woor ñettel bi lañuy sikki saka te lu woor voilà te lu woor li ci dess du ko dindi bo fa sé ñaar yu diir ci ñettel moy bëgg nga bëri wa parce que bo doon hésiter ci ñettel bu doon ñettel soxal na la do ci hésiter yalla jara na wala wala manam lolu wala manam tay nit ki dafa tukki deena wala deewul deñ nañ ko gis ciosan bi moy deewul d'ailleurs lolu mom motax su nit ki tukke lu mu yag buñ deme ba japp ne legi finalement yag na yagay bo xamne amna ñortu gu note ci ne deena bañu dejeul ko de nga saraxal ko comme niñ ko waxe ba jabaram am keneen ku ko tak manam mu tendi ba keneen tak ko mom su ñewé mom jabaram awa mom suñu ci delusé mom jabaram parce que lool moy ciosan parce que dañ ko tek parce que leene dañ ko tek ci ndort ci sikki sak lañ ko tek alors que li ci lu woor la teggu moy ne jabaram mom fassé wuko won loolu ci lu woor la teggu legi nak li li teggu wul ci lu woor moy kibit moy ne da waji da dewon buñ teñju ko buñ teñju ko donc sey bu ñëk ba mom moy fasku mo ci am liñ nane fasku manam moy dañuy firi sey bi ci sasi amul na japp idda lool dootu amati amul na japp idda par contre il faut mu xaar ba set ben yon rek manam bu gis mbeureugum setat ben yon rek mën na andat ak jëkërum bu jëk ba bu boba nak su ci amé dom ci benen bi ci dess lool lañuy tuddé parce que shubhu nikah la lool tuddul du sey mais shubhu nikah la manam luy nuro ak sey la ce qui fait que dut bobu nonu am ci problème bi mom motax dom yi ci juddo par exemple duñu len meuna tuddé domu ndialo domu yoon lañuy don buñ nek domu ndialo domu yoon lañuy nek dañ lañ don wa domu yoon lañ comme yenen xalé yépp d'ailleurs lolou day dox ci lepp lo xamné su bu nikah la lepp lo xamantene nit ñi dañ ci wuté dañuy douté ndax sey amna ci amul ci sey amna ci amul ci wala bok ñu doom ci ni ñu taxé sey bi lepp lu déme nonu lolou da ci dox lolou da ci dox mais bu wa kan lañu doon ñaar ñep mais ki mo leen du parce que sharia li tax mu né doomu ndialo bi du don moy dafa def lu ñu tuddé dafa am benen qaida mu jëfëndiko moy manista gala bi sey qabla awanihi waqiba bi hirmanihi kep ko xamne da nga yakam ti mbir lata muy jot dañ lay puné xagn lako lool moy comme par exemple ki nga xamantene dafa ndialo lool tamit mom moy comme ki nga xamantene aussi dafa ray ki mu warona don par exemple nga ray nit ki ray ki mu nara don parce que mom milliardaire la mom amut dara mais mi ngi xaar waji be buy de muy nek milliardaire ak waji rek teew de mu exécuter bu baba do ko don lo me manista jala shay qabla awanihi wuqiba bi hirmanihi kep ku yakamti dara bala lola jot nga def la tax nga man ta jot bu boba dañ lay dadi xagn am bi ngi am mais lool mom moy regle non bima bi ni bu doomu ndialo bi du bob bob doomu ndialo bi fimu tegu ci benen qaida la moy al ma'dum shar'an kal ma'dum hisan lool la manam li nga xamne dafa ñak ci buntu sharia mok li ñak ci matériel ñoyam ha voilà li nga xamantene buntu sharia amul sharia nanguko kon moy al ma'dum shar'a ci buntu sharia amul lolu mok li nga xamantene matériellement amuñu ñoyam c'est-à-dire que tay man buma momon bampou mom ko mom gi mako mom ak man ñak ko ñoyam kep ci sharia c'est-à-dire que tay bu benn way ñewon satchu ko awuma droit de réclamer dara bu benn way ñewon ray ko awuma droit réclamer dara manam duma fi nek nan nama dédommager wala yoy lool amul tay buma amono guitare mom ko manam tay ma jël guitar lolo tax yoy munu mako joxe dot par exemple manam tay ndaw si mang koy tak munema man lan nga bëgg man munema guitar ma jël guitar jox ko lolou moy joxugumako tan ba legi parce que lolou nonu ci buntu sharia dafa inexistant lolou ak li inexistant matériellement ñoyam mais lan motax lan non mais machine à laver dagan na tu vas comprendre lo non manam li dagan ak li haram la li dagan la ak li haram wala manam moy lepp lo xamne dafa haram ci buntu ci sharia manam munumako mom manam ma mom ko ak ma ñak ko mom ñoyam kep ci kanamul waabi wala mi ngi mel rek ci loi civique bi je parle sur sous le contrôle de maître Ndiaye manam tay su fekkante ne dama am drop gay ñoo satch ko munuma dem police nan le sama drop lañ satch dama porte plainte sama drop lañ satch détention bi déjà mo illégal voilà ha du lol ha ah no deug mo ah voilà manam mo def lo xamne dagalu ko ni do xet wa lol voilà dagalu lu bari nga bëgg ci am droit wa mais fini na ko ha pirvidun ah voilà donc pour qui voilà donc lolu légui ñu délu ci wat ci suñu règle wa man ñu mënu rek mo moy xalé yi bu ñu doon kan lañu doon parce que ñom comme xalé yi dem néna ay xalé yi légitime nañ wa mais keneen moy sa papa keneen lañu doon wala lañu doon non dédé keneen jour lañu doon ko ko lañu doon duñu doon ki nga xam nga ko dañu yakaram dafa baax dédé non koku jourulé non ñom dinañ len affilier ci sen papa bi nga xamantene biologiquement mo len dur en fait doomu jalo do ne biologiquement durulé na parce que lolu gaay dañu ñu bari dañ fogné doomu jalo fi problème bi nekk moy sikisaka bi ñu sikisaka ndax ci way bayam wala dess du lolu dé non du lolu c'est parce que waji dañ koy pini sur le fait que mam xagn ko affiliation bi parce que tout simplement ci ciossan bi manam ci buntu sharia légalement mënul nek bayam parce que li ñek légalement lool mom moy delu ci wat rek and ak lool yépp dañ koy tek yeneeni daan par exemple du daan sax manam par exemple xalé bobu par exemple waji duñ ñako comme ko juro ko ci sharia ci buntu sharia rek nak sa responsabilité yépp lay tégué ko ci mom du démé non. C'est-à-dire que day am devoir yu yar ko diko dundal diko def lepp day am devoir yu yep len rek lañ koy wax ne ko affiliation bi moy deñ waaw oui parce que xalé bi duñ ko bayyi nonu mom tamit kenn duko yar duñ ko ki dal du amul ben chance et cetera du leme nonu de dan joxe nouvelle danañu informer wala yu mel non su fekete ne lolou yep amul bu boba dañ koy tek rek ci lo xamantene mo note ci ndox yi voilà comme toi par exemple bu doon dañu dem guerre di ñi xex ñewon yep delusi wul mom ñu tok par exemple juromi at delusi wul par exemple lolou ci ada rek dañu daal di meuna japp ne xeyna da faatu par exemple. Alors que lol kon délé bi dootul yagati non donc mbir mi day aji aussi ci circonstance yi ci contexte yi et cetera voilà da fa am question wala non Non, lol amul non dedet lol amul le non lol amul non lol amul am wala bu boba amna droit am ba am ñaan batam voilà légui amna droit ñaan batam légui nak bu boba procédure benen procédure moy am benen procédure hein légui nak après day dépendre ci waji ah si wa lol ben instant lay don mais après de toute façon sey bele mom existé ko manam au moment où biñ xamé né wajangi dundul sey ba tass manam du né sax sey ba da tass manam sey ba amatul dafa nul en fait voilà lol taxaw fasé dé fasé li taxaw fasé moy batou fasé na la ak bëpp bat bo xamantene dafa am même sens bi lol moy taxaway fasé voilà légui nak après mu dess benen procédure parce que divorce ay procédure la voilà par exemple amul né ñu ci banna dé 50 ans ben jurebi amul ñoo mëna adressé wu ci tassay bi wala mais li ñun li ñuy wax concerné wu lon lool ñun li ñu doon wax moy dañ japp né waji dafa dé ñu légi ñu jall kon ci benen règle benen règle bi nga xamantene moy d'ailleurs bu jégué bu ki la parce que ñom ñaar mom ak bi ñu romb na ghalabatu zanni kal muhaqqaq manam li note ci ñox mok li nga xamantene ñom ñoo am ñom ñoy manam mok li woor ñoo nuro li not ci ndiof ak li wor moy nuru ñoo nuru manam fofu dañ koy parce que lolu yentim sa salama daf ni malgré lolu lan yow defal manam wissel quand même hein voilà lolu tamit dafa dugg tamit ci benen buntu mom moy ci usul liñu wax nan liñ nane ri'ayatul khilaf liñ wax ri'ayatul khilaf ri'ayatul khilaf moy hein de quoi al yaqin la yuzalu bi shakk non ghalabatu dhannika al muhaqqaq voilà al yaqin la yuzalu bi shakk wala ñaarel bi ci defon mom moy ghalabatu zanni kal muhaqqaq manam li note ci ndort mok li wer ñoyam forte présomption wala à la certitude équivaut à la certitude wala parce que lool mom motax yentim sallallahu alayhi wasallam neko na nako wiss mais lolou lañ wax ne nak dafa am lu mu gëna jégué moy li ñu tuddé ri'ayatul khilaf ri'ayatul khilaf ri'ayatul khilaf moy lan moy dama am lo xamantene lool la japp ne mom moy li wër benen manam benn borom xam dafa japp ne li moy li wër am benen borom xam bu japp ne leneen moy li wër waye mu am ay argument yu solide wala bok ay indices yu solide yi deugereul lamu japp même boudé man lima japp moy ni li moy li wër damay bayyi walé xel mom argument wam manam lolu nonou da ngay gis yantibi sallalahu alayhi wasallam daf koy jëfëndiko ci lu demé neké par exemple le fait que mu waxone Sayyida ki Saoudat bint Zama radiyallahu anha mu muru ci ndaw sok ci ben xalé manam wajjo xamantene manam fréram moy bayul wala bok manam en fait frère ndaw si la frère wajju la bok plutôt lolou lan frère Sayyida Saoudat manam wajju parce que mom dafa ñew ne papa moko jur zama lañ japp manam mom mo jur ndax mom mo takone yayam am keneen ku joge fele ne dede ki sama domu manam ne sama domu frère la moko jur manam kenn ki dafa ne Saad ibn Abi Waqqas la radhiyallahu anhu sama domo frère la yaronte bi nak sallalahu alayhi wasallam dandi len al waladu lil firash walil aahir al hajar walakin ihjibi anhu ya Saudat bint Zama ne hadith la bu nek sahih Imam Bukhari rahmalahu ndax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dafa ne d'accord manam frère ce qui manam papa mom domou hein domou zama la moy papa yi Sayyida Saoudat radiyallahu anha waye kon ce qui fait que ñom ñaar ay frère lañ ndax kon zama mo takkon kan mo takkon yaayu xalé bi sauf que sayyidna Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mom neena frère am moko jur yen ñu xëccu nak yen ci bi nak sallalahu alayhi wasallam ne lal bi al waladu lil firash lal bi mom dom ji ki nga xamantene nak da fay ñew nak naan ma jur diwu te fekk takul won yaayam moy al aakhir koku ay xeer lay am manam koku da fa reconnaître ne dafa njaalo dañ koy lapidé dañ koy doori xeer bam dé kok ay xeer lay am abra dan ne waye nak kon manam kon askane la dom ji kan ki tak yaay bi après mu wolbe ci ko dan ne waye nak yow sawda manam dir muru ci kanamam manam ngir lolou lañu tuddé riayatul khilaf ngir dafa bayyi xel divergence wala dafa baye xel lool fi tamit lool la yeralti bi sallalahu alayhi wasallam dafa ni yiri bi dang koy raxas waye li nga xamantene amul lan amul sobe manam mais da ngay sikki sak na sobe bi dal na ci lool presomption bu forte bobu mo indi moy contrebalancer le fait que al yaqin la yuzal bi shak ken lu wor def ko dinde sikki sak malgré tout quand même wisko parce que sikki sak nga lolo tax buñu sikki sakka ci na mbir sobe amna ci wa wala de malgré tout dañ koy wiss donte duñ ko raxas mais dañuy samonté ak lolo dañuy samonté divergence bi amna benen tamit bo xamantene benen règle la moy luñu tuddé al akhdhu bil ahwat moy di def li japp li gëna woor lolo fuqa maliki rahmatullah alayhim ñom ci seen usul dañ koy jëfëndiko lu bari ak riayatul khilaf d'ailleurs dawo bok ci sen usul yu magi moy lan moy samonté ak li gëna woor moy dañuy raxas lan moy né comme que ciossane bi moy né yiri bi amul dara amul sobe waye malgré tout dañ koy wiss benen qaida bi mom moy al mashaqqatu tajlubu at-taysir bobu nak muy benen règle bo xamne tane mom ak al yaqin la yuzalu bi shakk dañu djegé wanto parce que ñom ñaar parce que bobu tamit dafa bok ci jurum yu mak yi nga xamne tane ñoy règle yu maga mag yi nga xamne bo dem sharia islam day wor lo ci règle yoyu benen kon bobu mom moy al mashaqqatu tajlubu at-taysir de qaida bobu moy ruhu sharia ha c'est là al akhdhu bil ahwat moy japp lu gëna woor non ah c'est parce que expliquer wu japp li gëna woor moy su fekkante ne dafa am ben manam lool surtout maliki rahmatullah dañ koy def manam moy problème amna mën na am solution de facilité mais mën na am benen solution bo xamantene mo gëna difficile mais mo gëna woor quand même bu boba damay japp li gëna woor manam moy comme par exemple moy julli normalement qibla fi ma djublu qibla parce que werna qibla ba wor ko ba gisumako ma dadi djublu fi nga xamantene mom moy fi ma japp ne moy qibla bima pare ma xamne ndek na lu fof xam nga donte wacce nañ ma djulli bi mais damay def li geuna wor moy me reprendre djulli bi par exemple lolou moy def japp li geuna wor mais règle bobu nonou du tout temps lay fonctionner mais ci ban reg ban exemple bu gëna bax la warona mëna am ci fettum pour mu gëna hein parce que reg parce que ci exemple bima joxe dafa dess dafa dess deug dafa dess mais manam en tout cas buñ ne ah li dal mo gëna woor man lool lay def manam genre la day maté du maté buma jox sama loxo exactement lool la xam nga lool wax na day maté du maté bul jox sa loxo ha voilà c'est à dire que comme tay par exemple ñu ñew ngay ben par exemple ben xat un chien ñew ci sa wet ñew boro kiko mom na la no grawul du defé dara yow nga na non mais attends xaar rek ma def taxaw jine mo gëna wuur xam nga lool wuté nak liñ doon wax ci al yaqinu la yuzalu bi shakk wuté nañu quand même domaine wuté nañu domaine parce que fi amagul dara lumay wone xaj bi ma day maté amul ciosan bi sax d'ailleurs moy lima 100 mètres la lim mo wax kiko mom lim mo wax lool mom moy yaqin bi mom mo na mom mo gëna wuur mais malgré lool damay def li gëna woor quand même manam xara ma dem rek taxawi jene au moins ce qui est sûr moy luma mat voilà lool mom motax il faut ñu am équilibre c'est-à-dire que lool mom motax équilibre lool na yent lool motax benen règle bi ñew moy riayatul khilaf samonté ak wouté ñew maintenant lool du marché ci lu nek lool mom motax dafa may cadre figure yu muy marché mais quand en termes d'application dans un cas la première règle ou la quatrième règle tu vas appliquer deux marques exemple tu dis je sais pas si j'ai fait timis ou non, c'est pas un bon exemple. Par exemple, pour les ablutions, tout à l'heure, tu as dit la certitude, si on applique la règle numéro 1, c'est qu'on les a fait. Mais maintenant, si j'applique la règle numéro 4, je dis le gono wom, vous voyez que je les refasse. Donc, du coup, tu es toujours en. Waaw lu gëna woor moy dama leen di def mais loolu luñu bu boba ci cadre sopp lay dugg cadre nafila lay dugg du dugg ci cadre farata comprendre la ma question c'est comment tu sais si tu appliques la règle 1 ou la règle 2 mais loolu la lay wax ñom ñaar da konté wuñu tay su fekkante ne wooruma ndax manam amon na ngap man xawma lu tok sama ngap wooruma ma tok dani duma japp ji xam nga dama appliquer règle bu ñëk bi mais buma né damay japp ji buma né damay dem japp ji appliquer na règle 4 bi sauf que suma démé japp ji japp gogu du faraka ci man manam dama def li gëna woor rek na dem japp ji mais amul dara luma obliger ma dem japp ji c'est vrai que légalement suma jappul amul problème légalement suma jappul amul problème mais suma né na dem japp di mo gëna woor tamit damay def rek lo xamantene luñu sopp manam ci côté voilà précaution là et puis luñu sopp la rek hein nafila la rek quoi buntu nafila lay dugg du dugg buntu farata ce n'est pas comme si tay buma demone né ah duma def li gëna damay def buma néwon tay par exemple grawul tamit amna julli suma julle suma né na dem japp ju wat ñew dañ ko sopp mais fofu fimi gëna amé ndëriñ moy su démé ba récurrent manam mu dem bu bëri bu béré lu muy xew benen bu mujju bi dañ koy dindi règle bob mam 4ème dañ koy éliminer parce que lutax parce que daf may indil yeneen problème yu gëna reuy encore manam na bi sa 4ème règle bi ça pourrait être voilà par exemple ñu jëlé exemple moy impurité bi suyu exemple muy naré jaar ñaari yoon yoon bo xamantene c'est sûr que mo fi jaar té ma am exactement té ma am suyu voilà na def li wër jaar bo xamantene duma ka voilà règle bob jazakum allah khairan lolu exactement day appliquer fofu c'est à dire que entre deux lieux lieu bi ni ci yu mel non lay gëna appliquer wu en fait manam lieu bi ni par exemple comme ñaar mbedd nek fi mbedd bi bu mo fa jaaré amna sobé peut-être que maam sobé laalma mais mbedd mais lér na mel bu mo fa jaaré mom sa propre amu sobé ma daldi bayyi mbedd mi nga xamantene amna bu wuruma ma jaar ci mbedd mi nga xamantene lér na mel sobé duma fa laal donc lolu appliquer na la règle 4 Donc, le domaine d'application est différent aussi. Benen point, benen. Moi, je suis en train de faire des choses. Moi, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire yentibi sallalahu alayhi wasallam bimu ne nagn ko nagnu raxas malgré tout nagnu raxas deret mbeureug gi bi nga xamantene xamnañ ni manam tay bu newon nagn ko raxas complètement ba nga xamantene day mel comme yere bi nam melone lol day indi lan day indi choona legi motax sharia dal di ubbi buntu woyofal bi rek dal ni nañ dindi rek ba nga xamantene manam mbir mi ci bopam deñ na legi nak trace yi mi bayyi grawatul trace mi baye grawout lol tamit day appliquer danaka ci lepp ci buntu sharia te lol alquran la borom bi mo ñu wax ne subhanahu wa ta'ala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yalla dafa bëgg ci yeen lu yomb wa bëggul ci yeen lu jafé lepp lo xamantene buntu luy jafé ñal la rek sharia daf koy daldi dakk indi buntu bo xamne lu yombal la lol mom motax par exemple qaida bobu ci la yenen qaida yu bari genné lu demé nek ad daruratu bi khul mahdura par exemple lor yi dañuy daganal li nga xamantene ñoom ñoy yi ñu haramal manam moy comme par exemple nit ki amul leneen lu mu lek mi ngi waaj manam te bu lekul day de mu nek lo xamantene dafa haram ciosan lu demé nek meddu lu demé nek mbankou et cetera voilà mais lolu nit ki du ko mëna am ludul mais lolu du mëna nek ludul ci ay cas de figure yo xamantene dafa wara leer manam règle bob du règle tamit bo xamantene dañ koy wulbuti sayu la nexé sayu la nexé rek nga ni ad daruratu bihul mahdurat foko yi mbir mi yegg ci darura manam il faut que mbir mi yegg ci degré nécessité fek yegul ci degré nécessité wala bok aajo bo xamantene dafa jégué nécessité du duñ mën duggal règle bob non malor ko yombal bi day indi jaf manam khat khat day indi jafé jafé moy ko day indi yombal day ubbi buntu yombal moy comme par exemple so tuké ñu xamné khat khat amna ñu na la bu la nexé nga baña wor ak yu mel non par exemple wala ñu na da ngay tukki kat kon nañ la wañul sa julli nga mëna wañu sé julli wala nga mën léna bolé ak yu mel non yoy ay jafé jafé la yo xam day indi yombal wala daga na am nañu mako netali won fi ben tubab bu mako waxon mom bimi tup lol la ma wax dañu ma man dal li mëna marqué té lol bam ko waxé dafa melni comme si man mako don doga xam dañu ma man lima gëna yim ci l'islam moy le fait que sa yu jafé jafé manam l'islam dou la wax mukk ne la bi solution rek am amo ñi amo ñaar jamais sa yu la même amo ndox mo jappo sax mu ne la grawul timal sa yo xamantene ki mu ne la waxtu yaatuna wa julli sa yo xamantene da nga dem ba manam dou ne la dunelo par exemple nelo par exemple mom bokku na ci kawam manam dunelo par exemple ah yow day amutulo ben solution ben jabar bi rek nga wara nekkal do dundu jeex dede manam su fekente ne da nga bëgg keneen itam manam dinala la am nga solution manam mën nga takkat manam c'est à dire que jamais l'islam tedel lu buntu yeup voilà par exemple mënon na né la so bëggé kenen nit amulo benen solution loolul fassé ki nga yor bu tek gele mais comme ki nga amal njabot nek nangam bëgg nga ko téyé ba tay téyel nga tak kenen fi ma tourne tourne naké non bi mi tour la wax loolu la ma wax mune mom loolu bokku na ci liku gëna yim ci l'islam moy le fait que manam même tay bu ne la woral sax ngani dama febar dama li du ne la amulo benen solution luddul wor dedet dal dana bu de febar bi dafa chronique sax mu ne la kon del joxe sarax del saraxe chaque jour amal sarax bo joxe même bu febar bi chronique manam et cetera manam ci lu nek sara amna solution du tecc jamais bu fiep té lolou du bokk du lenn loolul al mashaqatu tajul bu taysir way bobu dafa am benen règle bu koy lan contrebalance moy lan moy al mashaqatu tuqaddaru bi qadariha khat bi dañ koy nat ci wala ci khatayam parce que tay mënon rek sa yu amé difficulté rek nga ni non l'islam mom sa yu affaire yi naré tang rek indi na facilité mbir tamit du démé non parce que su doon démé non kon tay par exemple koor parce que ku ne xamna ni wor day metti ku ne xamna le c'est mais malgré lolu def li ko quand même voilà ak yenen ak yenen yu mel non daf na ni julli jotna waaw kon xamna day buñ julé ñu yeggalé non inshallah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وكون خمنا ان شاء الله نيو يغالي في نيو يما قاعده بيغا خامتاني امانا موم موتي داس moy la yajuz ta'khirul bayan an waqt al haja manam moy leral non la ma mel ni mu deg ah benen règle kon bi nga xamne mom fof lañ tolon moy ne du dagan la yajuzu ta'khirul bayan bi yexé léral an waqtil haja ci jamono jo xamantene manam wëlif jamono jo xamantene fa lañ ko soxla manam loolu moy ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du bayyi mukk du baña léral mbir alors que mbir mom xamna ni nit ñi dañu soxla xam até bi lol mom motax par exemple bi nga xamantene mom la wax manam ci mbiru mbeureug yep mom dafa ni dafa leral mbir mi dafa ni defal li manam moy nang ko raxas nang ko xos nang ko fete ak ndox ba yok ci leneen sax moy ne so si ki saka sax ndax xamna ni dañuy soxla lolou xamna ni dañuy soxla pour que nit ki bu ne wa man su mu si ki saka ndax mbeureug bi dal na ci sama yere bi wala det nak mune même bo ci saka lolu kon wissiko wissal delul ndox rek nga wiss ci yere bi lolu c'est parce que niki nonu bi ñewé lat ko da ko leral ci sasi ndax jamono joju nit ñi manam ka don lat bi dafa soxla manam dafa soxla ko ton non len nga lek ak loxo ndey jom voilà dafa soxla kon lu leral gog lool mom motax yantibi sallalahu alayhi wasallam leral ko ci sasi bam ko delo waté tamit di la jatt tamit mu continuer leralat ko waye fiñ koy gëna gissé comme niñ ko waxé légui mom moy le fait que mu bo yok ci précision bo xamantene manam bokul won ci laaj bi deug deug non mais xamna bo len meunono gor gor tout rek ñen jappale ñu ci ci da legui kon lolu mom moy manam mom mo nekkon kon qaida bob lolu nak ba fan lay ñu way so len mu ne baña manam manam mënu ñu tout temps di wax naan len wala nañ bay xel nañ bay xel mënu ñu ko ko voilà donc kon voilà lolou kon mom mo nekkone règle bi nga xamantene mom moy règle bu mu jubi sun voilà kon lolou mom moy règle bi lolou nak day dox ci lepp lolou day dox ci lepp par exemple yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam du fekk nit ñi ñuy def lo xamantene par exemple daganul mu tok di baye xel nan ken laaju di xaar nan ken laaju mu ci dara donc duma ci wax dara lolou yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam du ko def parce que lan motax parce que borom subhanahu wa ta'ala daf ko sax pour mu war di jotale message lolou nak lim ñuy jariñ daf ñuy jariñ ci yenn masala yo xamantene par exemple tay nit ki bu laaje ben min ne wa ni kat bu ko yenen tibbi yegoon dina wax nangam manam lolou par exemple genre masala bipp masala bo xamne dañ nan rek wa yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam da bu yegoon nangam wala bok buñ ko lajjon ci nangam dana tontu nangam lolou munuñu ko wax au moment où fekke nako lolou mom motax at takrir dafa bok ci sunna yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam manam takrir moy lan moy mu fekke dara ba pare corriger wul nit ñi manam waxu len ne len de duni comme lool mom moy parce que lool moy ki le bi mo consent moy takrir lool day appliquer wu ci yent bi sallalahu alayhi wasallam voilà bamou dess su fekente daf ko téré ba paré téré bi manam kam ko téré continue di def lool comme genre cadre figure bob wala bok mu nek ko xamantene du julit mais suñu guenné cadre figure bob rek yeneen cadre figure yépp yeneen tou sallallahu alayhi wasallam du fekke dara wala benn mbir am ba pare fek yeneen tou sallallahu alayhi wasallam bayyi non rek du ci wax dara nonu dal du leral dara lool man tane mais lool tamit da fay concerner mbolam yi nga xamantene atté sharia daf ci daw mbolam yi nga xamantene atté sharia daf ci daw non la demé manam amul kenn amul nit ñi mënuñu tok rek nan grawul amul problème nan xa dëre faaw manam réaction bi da fay war di am tamit sa su ne ci mbir yoy parce que ku waxul ku dénoncer wul ben mbir bo xamantene lu bon la wala japp ci lo xamantene lu bax la rek yaangi japp ci li nga xamantene mom moy mam contraire bi motax fekke mbir du gëd wané kenn parce que manam fekke dara lolou rek doyna lay pour nga bok ci atté bi pour nga bok ci atté bi lolou mom motax lepp lo xamantene lu bon la lu doy war lu ñaaw la daf ko dañu wara bok ci ñinga xamantene dañ koy dindi yent bi sallalahu alayhi wasallam daani dafa wax na inna hadhil khuyura la khaza'in wa inna hadha al khayra la khaza'in la khaza'in wa inna laha wa inna lil khaza'in mafatih fa tuba li 'abdin ja'alahu Allah miftahan lil khayri mighlaqan lil sharr wa waylun liman ja'alahu Allah miftahan lil sharr wa mighlaqan lil khayr hadith la bu nek sunan mam timizi rahmuhullah yantibi sallallahu alayhi wasallam ne yiw yi ngeen di gis ay trésor lañ ay trésor lañ te trésor yi dañu am ay tiabi texe ñal na kep ko xamantene ben jam la bo xamantene yalla daf ko def mu nekk ciabi ngir yimi waye texe li ñal na kep ko xamantene yalla daf ko def mu nekk manam ciabi gi nga xamantene day ubbi manam lu bon wala aw ay ba pare day tecc yu manam toskere ñal manam texe ñal na bepp jam bo xamne yalla daf ko def ciabi bi ubbi lu bax di tej lu bon waye texe di ñel na kep ko xamantene han yalla daf ko def mu nek ciabi bo xamantene day tej lu bon di tej lu bax yalla ñu yalla sam ci kaw lolu kon ci lañi jéxalé ci manam buntu ciabi manam alhamdullilah ba manam hadith bi manam dafa muna sama sax ak ñu ñëw ndax tej la dañu tej ben buntu tijju benen buntu buntu bi nga xamantene mom lañu tej mom moy buntu li nga xamantene mom mo aju ci izalat najasati wa bayanha mom moy lepp lo xamé manam dafa aju ci dindi sofé ak di leral mbir mataju bañ ko tambalé ak légui nak gis nañ fi ay masala yu bari wala la xamdo won minna waye buñu xolé lepp day delu wat comme niñ ko gisé won bañ koy tambali ci ciosan bo xamantene alquran ci bopam moko waxte borom xam xam rahmatullah alayhi mu wuté ci baat bi ci lan lay delu ndax ci sobe zahiri lay delu wala ci sobe batini té mom moy fi alquran nan wasiyabaka fatahhir warruj zafahju manam sa yéré nang ko labal waye tamit lepp luy sobe nang ko sori nang ko gaday lolu tamit mu nek lo xamantene haqiqatan donte borom xam xam rahmatullah alayhi dagn koy jëfëndiko mu nek lay bo xamantene lay la ci ati zahiri waye li nga xamantene mom moy li note mom moy ne bobu atté bobu non dafa aju rek ci manam ci batin moy ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la alquran don wax manam mu nek tamit lo xamne wax la ñu jëmele ci kepp ko xamantene da nga bëgg lu baax manam mom moy ne lepp lo xamantene ak sobe la manam lepp lo xamantene luy tilimal ci yéré la te moy yéré biir te mom moy sa xol ak sa bakkan lepp lu koy tilimal ak sa roh lolu nga wara nek ko xamantene dang koy dak dang koy sori te da ngay nek ko xamantene da ngay label sa biir label sa bit ni nga xamantene mom lañ doon waxtane ci jotay yoy yit bu beligi hadith yiñ fi rombu beligi di waxtane lepp lo xamantene dafa aju ci walu ndox mu aju ci walu manam ndap yi ni nga xamantene fa la ndox yi di nek parce que ndap ya buñ label ndap ya buñu baxul ndox ma du bax ak yi nga xamantene mom mo aju ci walu ci walu dindi sobe lolou yep da fay aju ci ni nga xamantene non lañ ko wara préoccupé wo ci biti manam non lañ ko wara préoccupé wo itam ci bir ndax ndox mi nga xamantene mom lañuy laplo manam mom lañuy sango mom lañuy jappo mom lañuy dindé sobe ndox mom nonu ci biti moy ndox mi nga xamne mom la borom subhanahu wa ta'ala wax na tahura wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura manam yi wacce nañ lu tukke ci asaman ndox mo xamne dafa lapp day labalaté waye niki nonu non la nekké tamit non la amé borom subhanahu wa ta'ala non la amé ndox mo xamantene tamit ndox mom moy bi labalaté té ndox mom moy mom lañu tuddé ma'u ghaib manam ndoxum kumpo bobu nga xamantene mom moy labal nit xol yi moy labal bakkan yi moy labal ruhi ndox mom moy ndox mi nga xamantene moy alquran ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dara gennu ci lool kep ko xamantene nak da nga djublu ci sa borom subhanahu wa ta'ala ba nga xamantene sa xel sa xol ak say doxalin amutul dara lo xamantene yaangi koy jëf ci lu bax ci lu bon lool mom moy laplu nga bu fekenteene sa jikko yi manam say doxalin nga dindi fexé ba label ko manam mom moy ni ngay préoccupé wo ci di dindi yere bi ci biti ndox mom manam diko labalé muy raxas ni ngay préoccupé wo di dindi manam sobé ci place bi nga xamné mom ngay jullé ngay préoccupé wo di dindi sobé ci sa yaram non nga wara préoccupé wo dindi sobé ci lepp lo xamné dafa aju ci xol ci bakkan ak ci roh li tax nak roh ñu wax ko té mu nekk lo xamné naka jek dafa sel moy né roh bi bakkan bi daf koy contaminer mën nako contaminer comme diabète mi def nga xamne day contaminer yaram bi di yeg buñ ko dagul tank bi dañuy day contaminer lepp day def gangrene lolu mom moy dal bakkan ci digënté bakkan ak ruh nit ki bakkanam bu fekkenté né daf ko top day tilimal ruham da koy tilimal ba nga xamanté né ah légui bakkan rek lay mujj am doot amati ruh sax faf non la nit mëna nekké tamit ko xamanté né day sellal bakkanam diko label diko jaaré ci ruham ba de telle sorte que ruh bi day mujj nek manam bakkan bi day mujj nek lo xamantene day dem ba melni ruh bu boba mom lañu gissone ci konojene malaka bi sax bu ñewoon pour jël ci bakkanu nit koku dootu fi gissati bakkan ndax ruh rek la fi fek ce qui veut dire que koku non lool mom motax koku muy nek immortel manam muy nek kudul de abadan mais ci côté batin lañuy wax koku dootul de wati koku foku fek mi ngi dundu manam dañ nan dafa laqku meddu be amma kenen ci dess mom amatu ruh sax c'est à dire ko dafa perte bopam lool moy alladheena khasiru anfusuhum wa ahlihim yawm al-qiyamah yalla nti yalla musul ñom la andu anan daño perte sen bop perte sen wu njabot yawmal bisu taxaway ba kon li nga xamantene nak mom la nit ki selale bopam mom moy dawor na fexé ba raxas parce que xol bi rek mom moy milieu biñi dajé lool mom motax lepp fepp ci fofu la aju fepp lepp fofu la aju manam mu dindi ci lepp lo xamantene lu demé neké bokalé la mu fexé bo wétal boromum subhanahu wa ta'ala mu dindi ci xolam li nga xamantene mom moy jikko yu mel ni ay reuy té mom moy xeb manam bañ deug comme liko yentou sallallahu alayhi wasallam wax ak xeb ñi ci nek wala bok nga xeb nga bañ deug gi rek parce que tout simplement ki wax deug gi wala ci ki deug gi juggé wala ci ki nga xamantene moko yor koku dong nga xeb lool bok na ci bakkar yi gëna reuy gëna graw ci bakkar yi té moy bok na ci nga xamantene nit ki dafa wara def tout pour dindi ko ci xolam lu mu gëna gaaw parce que yentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni koku nonu bu dem aljana bu fekenteene dafa am ben atom ci reuy bu nek ci xolam la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr lu tolok ben atom ci reuy bu nek ci xol nit ki koku dem aljana kon lolu bok na ci yi nga xamantene dañ nit ki dafa wara def tout pour dindiko effort bi mi def pour setal yirem pour setal lepp manam effort bobu muy def ba nga xamantene boko gisee ci biti ni mu sel set la non la wara fexé tamit ba denc ci bakkar yi mo xam yi ci bir la wala yi ci biti la wa thiyabaka fatahir ci yiri bi nga xamantene mom la yalla dox te mom moy bi nek ci sa bir yiri bobu nonu malan bobu nonu labal ko setal ko munulo defaru lulul lolu am motax sa mbok worof yi lepp nagn ko lepp bu rafet ni nit di gëni nit buy sangu duko simi lol moy li alquran nan walibasu taqwa zalika khair yiri ba mom moy lañ wax ragal yalla yiri bop mo gën yef motax yiri bobu yi ci dess yep ci lay dug moy ragal yalla mom moy buntu lepp lo xamantene lu bax la waye mom moy tej lepp lo xamantene musiba la bok na ci febar yi nga xamantene manam muy ay salté ay tilim yo xamantene nit ki daf ko wara dindi sekkal ko ci mom bala muy deugmal boromam manam bala moy mu dindi parce que après buñ xolé buntu bi ñuy juggé dañuy dem ci benen buntu ñap al wudu té al wudu mi ngi juggé ci al wadaa'u atu bi tek lèr bi tek lèr set sel wex tal fofu la baatu wudu u juggé ndax japp day selal nit ki dakoy leralal dakoy label complètement lolou nak nit ki nan lay raxasse ay ciirum ci biti mi ngi raxass loxo bi mi ngi raxass xarkanam bi mi ngi raxass gemin gi mi ngi def lepp mi ngi raxass tanki mais ci bi manam buñu xolé ci de manière spirituelle wala morale amul dara lo xamantene lolou mom mi ngi koy raxass lolou yanuul mana manam li ñu maana mom moy su fekente ne yaangi def effort ci lolu nga def effort bobu tam ci biir motax lolou mom motax manam buntu bi ni buntu yi ñu ñu genn surtout bi nga xamne mom lañu nekkon yoy yep lay manam lañu borom subhanahu wa ta'ala di junjale manam buñu gis buntu masala fiqhi rek comme étant manam masala fiqh bo leen gis ci biti amna masala fiqh ci bir bu mu lekkulul lolou mom motax mo lolou mom motax ñuy wax sharia di wax haqiqa sharia bi moy li ci biti haqiqa bi moy li ci bir réellement yiri yi ni ci biti ni ñu raxas ko wala ñu raxas place bi may julle ñu dindi sobe bi wala ñu dindi sobe bi nek sama yaram lolou protocole la formalité la borom subhanahu wa ta'ala nak daf ñu ko tek ci buntu sharia mu warñu ci ñi wax dafa war mais ci kanamu borom subhanahu wa ta'ala lolou yep amul ci kanamu borom subhanahu wa ta'ala nit ki biram mo gëna tilim té pourtant borom bi mi ngi koy wax taxawul nga julli li ëpp solo ci nit ki parfois da mi ngi yanu sobe ay sobe yu dul jeex mi ngi ci biram and ak lolou yep borom subhanahu wa ta'ala da ko juger comme état ko sel ko lap kon nak su fekente ne manam formalité yoy ñu lay tek ci biti ci buntu sharia day continuer dila war la fatali aussi formalité yi nga xamne mom nga wara doxale ci bir moy sa xol surtout xol bi parce que moy yire bu mag bi bom nga wara raxas bom nga wara labal bom nga wara selal dindi ci lepp lo xamantene lu koy jakkal la te ñom ñoy sobe yu bari gis nañ fi ay sobe lu demene ke deret lu demene ke sangara lu demene ke ay dem all lu demene ke ay tour ndox lu demene ke yap manam lepp luñ du lek yapam manam yap bop lu demene ke med gis nañ fi façon sobe yu bari mais yoy ñoon ay sobe biti la borom bi subhanahu wa ta'ala bimi bind mindeef yeb daf leena bindé ci hadara bi ñuy tuddé al qudus turum bo ñu wax al qudus moy ci nga xamantene ci magayam ak selayam ak kawewayam dafa ëppenté muy am luy wañé ko ci mom té xel yi mënu ñu ko dab niki nonu dafa ëppenté muy am luy tak ci mom wala luy tilim lool mom motax ci ciossat lepp la lool tax en fait borom bi subhanahu wa ta'ala ci buntu sharia lañuy jangal diñu xamal ne dañu wara raxas suñu bir dañu wara raxas suñu ay jikko dañu wara raxas nuñu doxale dañu wara label suñu bok mu daan ni ñuy jangalale lolu jaarale ko ci yi nga xamne mom la tuddé sobé sino ñaata mbire ngi ni yo xamantene jégué wanto nak ñi ñi ñu né sobé la yi ni ñu né du sobé ngelawal pourtant du sobé xaxtaliku tuflit ñe ndax yoyep duñu sobé méw mi nga xamantene moy génné ci nit ki yoyep duñu sobé té pourtant sik nekul ci né bu doon am xel kessé ñu bari bari dinañ japp né li sobé la wara doon mbir mi du problème bi moy né borom subhanahu wa ta'ala daf ñuy jangal lool mom motax ci ciossane lepp sel est ce que yanuna manam li nga xamantene dafa génné ci borom subhanahu wa ta'ala manam mu amal ko ci lèr go xamantene ci lèram lu jël ko ci lëndëm indi ko ci lèr mu sel lool nonu mënif nuko jappé sobé dedet c'est parce que tout simplement borom bi ci sharia mo ñu ne li sobe la par contre lool ñun nak dañuy japp ne désormais que li sobe la té borom subhanahu wa ta'ala mom moko attéwé non ñun non lañ fay jappé ci buntu sharia mais ci buntu haqiqa deug sobe yi mom moy yi nekk ci biir nit moy jikko yu bon yi mom moy té jikko yu bon yi daf ci am yi nga xamantene dafa aju ci biiti voilà moy di manam di lal lo warta lal han dem fo warta dem wax lo warta wax et cetera mais yi nek ci bir yoy ñu gëna garam yoy lañu wara gëna selal aussi gën ko label donte yi ci biti tamit war nañ ko label manam effort bi ngay def ngir set ngir lat ngir lolu effort bobu ben effort la ci effort yi nga wara def ci wara label sa bop biti bi ni keur go xamantene biti bi rek ka rafet mi ci bir lepp désordre la bazar la lepp ci bir lepp salté la keur gogou non ken bëggu fa dëkk keur gi nit ñi di bëgg dëkk même bu dé biti bi ni buñ ko xolé xeyna peinture guñ ko wala wisso guñ ko wala carrelé guñ ko mais ci bir bo fa duggé mu ay or rek la ak jama ak yoy fofu keur gogou ñepp fa bëgg dëkk donc bu rafetone ci bir rafet ci biti mo geul lolou mom moy sansu sharia bi ci buntu ci war la orienté ci haqiqa bi lu demé nek nit ki jinné ci xolam lu demé nek ay iñan parce que iñan moy lan iñan mom moy yalla xéewal nit ben xéewal yow nga bëgg xéewal gogou taxo ci mom ñew ci yow lolou ku ñak xel mo koy def ko xamul ko amul savoir être mo koy def wala savoir vivre parce que kenn ku ci nek yalla daf la sedd borom subhanahu wa ta'ala sedd na la lo xamantene ki ngay iñene kokku non yow amna loko eppele forcément yow ya ko gisul jarum nga koy iñane parce que amna côté bu mu la bu tax nga beggona am limu am yi ni ko limu am nga ñaan yalla mu may la limu ko may lool mom moy xel parce que bëgg mu duggé ci mom ñew ci yow lolu du tax li nga bëgg am té sa xol day nakari rek wala borom xaw xam rahmatullahi alayhi di wax naan fébar mom mo gëna maadu ci fébar yi ñaan parce que nit ki ko am rek lay lor manam iña ki té fu nit ki iñané kenen souvent même ci benn kër même ci benn koñ wala ci fo fek kenn ki nga gis ñom ñu nek ñaar kenn ki ñaar rek ci dess souvent da ngay setlu lool règle da ngay gis ne ki ñu ñaané koku mom affaire am day dox di dem ki ci dess di réré voilà fo manam ay yoy nak ay amna yu bari yu dugg ci ronu ñaan gogo ay soxor ay mbagnel ay yoy yep nit ki daf ko wara wessu dindi ko ci xolam complètement war ko bolé ci ay adunaam war ko bolé ci ay doxalinam yene nit ñi lu bon yene len lu ñaaw té lool wañi wu la dara manam dariñu la dara plutôt daf lay wañi rek niki nonu lu demé nek yim sa bop moy aw jëf japp né yow li nga am li mo yow ya ko may sa bop parce que da nga talentueux motax wala da nga am li wala da nga jambaré e que ñi ci dess ay ya fuss lañ motax amuñu li ñu am lolu bokku na ci fièvre yi gëna graw yi nga xamanteni nit ki daf ko wara dindi ci xolam ak lu demé nek gis né yow ya gën ñi ci dess e que ya leen ëppalé té souvent du téggu danaka ci dara amul sax souvent fou gisé nit ku japp né mo gën nit ñi lolu daf ko japp kessé mais mbir mi téggu wul ci dara lu palpable parce que même bu fekkonté né japp na ni mbir mi palpable na e que man li la mel li la am li lay def motax ma japp né ma wara gën ci lolu buñ ko xolé ba ci bir da ngay gis né mbir mi déllu watul ci jëm minute ko dafa déllu rek ci mbaxu yalla ci ngeenelu yalla kon képp ko xamantene manam da fay xébaté da fay poutelaté jappat manam téggul fenn téggul ci dara téggul ci dara en fait du ludul ci ñak xélu kikoy def fofu rek la téggu xolal subhanallah borom alal motax ñom balax non wax li yéti wax salasa mais gis nga yalla ci bu merewé français yi ben sénégalais dina len méré djummi xam nga lutax parce que iliyentibi sallalahu alayhi wasallam waxon dafa bok ci ñooñu non ndax yalla dafa am ñuma bañ mais am ñum gëna bañ parce que bañ na ku reuy ko xam tane da nga japp ne ya gën nit ñi ki ci ku am bo amé manam il y a quand même les raisons matérielles ak extérieures pour lool mais ki ñak ba bari reuy japp ne ya gën ñep koku la gëna bañ ko gëna gëna bañ parce que koku amul ben raison parce que lepp tout dafa warona converger ci mu bañ ruy mais mu mu ruy quand même voilà donc lolu lu mata baye xel la yi manam yim sa bop ay xébaati yu yep nit ki da ko wara dindi ci xolam def ci nak ay wiru ci yalla ragal yalla di konté ci yalla kessé amna tamit benen jikko bo xamantene bo bok na ci jikko yi gëna bon yi gëna ñaaw mom moy complexe complexe complexe nak ñaar la de supériorité ak d'infériorité complexe de supériorité en fait complexe yi ñaar la mais en fait ben la parce que fo fek ko am complexe d'infériorité amna en même temps complexe de supériorité ko fek mo am complexe de supériorité en même temps amna complexe d'infériorité ci ki mi juger ci ki mu tek projecteur ci ko xol mbiri ak ko gis ko xamantene day xeb bopam da fay toutal bopam day doyadil bopam ci kanam ko xamne japp na ni koko ko sul bu gisse ku mu japp ne mom moko sul dakoy doyadal dakoy xet yoy yep ay jikko yu ñaaw la te yoy non souvent day faral di yubbe nit ki mu nek ko xamantene am du am valeur en fait du tekki dara liñ nan wa du am valeur yalla nñu ci yalla musul té lolou dafa lolou lay indi ci nit moy ku tekki wul dara rek kuy toutal bopam pour un tout ou pour un rien ko xamantene atanna ram ci kanamu nit assouvrir delusi wat nek jam delu wat nekat jam djel boum gi tak ko ci bat bi jox ko waj parce que tout simplement dafa yakar ci mom te sax parfois du lu mu xam ci mom deug deug daf ko yakar rek voilà wiru ci yalla japp ne yalla rek am mom moy joxe moy dindi moy jox moy def lepp kenn munu lu la dara so bul togn rek bul togn voilà ñaara ngo lo xamne mom boko defut yoyu mom lu bari mën nga ci recc bokale yalla ak ton lor nit ñi di len di togn nit ñi ñaar yoy mom bo ci muccé na la leer ni kër manul la ñaari dërum lu leer la la wax mom bi seuf xar jëw lu leer la la wax wala mo ko lu leer la la wax gis nga bo toñul kenn mënul lu lay gañ kenn mënul lu yaqal kenn mënul lu def dara parce que toñu kenn mais ki di toñ tamit pour mu mucc day jafé yoy yep nit ki da ko wara label manam ci gattal dal nit ay ngistel ak ay deggital ak ay yoy yep lañu wara manam en gros buñuy sa yuñuy rax suñu yéré sa yuñu jëlé suñu yéré duggal ci machine à laver bi nang xamné amna benen yéré bo xamné war nañ ko def war nañ ko duggal machine à laver bi buñ jëlé suñu détergent yi hein suñu sabu yi duggal té amna né amna benen buñu war raxas benen dé yombul leg leg mu dess ay gak comme li sayyid khawla wax radiyallahu anha wa fa in lam yadhhab bid-dam ya rasulullah wa su dérëj ji demul nak manam su amé ay trace batay lolu réponse bi moy comme li yantib sallalahu alayhi wa sallam yak fi kil ma wala yudrik athar ndox mi doyna la jeexital gi ci dess dula lor moy alquran lim wax fattaqullaha mastata'tum ragal len yalla waye lolen man ndax deug ni ngeen ko wara ragalé lolu dafa jafé lolu ñu mat ñu ñoko mën mais quand même defal effort munu lo lepp waw mais amal lo def yalla dina la xëtti ngir sa yéene parce que yalla li nga yéene ci lu bax yalla daf koy gis té bu ko gisé daf lay jappalé yékiti lu ëpp li nga yaakar lu upp li ngay xalat lu upp li nga xamne sax mo ngi doon bëgg waye nak lepp siyabaka fatahir sayiri labal ko selal ko warru jafahjur sobe yi manam lepp luy sobe sori ko gaday ko fepp fo xamantene bo fa deme wala bo ca nekké wala dañ dalay leer dalay solil sa borom lolou lo man gaday ko lo man éviter ko lolou mom moy mu jaabu waye di dem ci karamu tentation bi di temu leer na ni meun nga ko éviter mais ngay dem quand même ngir yo xamantene jaruko parce que kep kou la fi taxam moy yalla jaruko hein mais jaruko du tout faiblesse nak bima gis muy gën di dalaté sa mas yeb dalen di dal yalla ñu yalla sam moy manam niñ nan khawful anam xam nga sayyid hadji malik radiyallahu anhu bi muy paré khaysir bi yi nga xamantene ñoy galankor yi gëna mak ci yoonu yalla le tuddu fofu na'udhu billahi min khawfil anami wa min ridan amin nafsi hamir rizqi yallah bay bobu yi gëna galankor nit ki la ci tuddu moy ragal nit ni surtout ko xamantene munu la dula lor dula yakku lu dula def dara du sax sa patron bi la jël bi la embauché du sa dara benn way la rek bu nek ci mbedd bi wala ko xamantene fi da ngay na xamanté rek da ngay na dox dajé mu nar la yakal sa digënté ak sa borom nga diko nangou parce que tout simplement yag nañ xamanté yag nañ fréquenté bon tu sais munu nit képp ku bëgg tuup dem ci borom subhanahu wa ta'ala première pas bi nga xamantene mom lay def té moy dernier pas bi aussi moy mu soré lepp lo xamantene lu yalla bañ la mais aussi mu jël une résolution ferme ci ne kep ko xamantene da koy tardel digeunte mak boromam da koy wan ginnaw parce que yalla la bëgg dem mom lim bëgg dafa rëj yalla yalla du aduna bi yépp yalla du al-akhirah du ay milliards du ay du dara yalla du lool yépp yalla mi ngi ci kaw lool yépp mom mo bind lool yépp mo len amal yalla moy ki nga xamne moñu mom koku buñu bëggé koku fa il faut nangu sacrifice bi mi andal ragal nit ñi nak xawfu anami redan ani nafsi ak japp ne ni nga mel baxna japp ne ni ma mel mom baxna ak xir lol ci lu aju ci walu wërse manam alal jital la yoy mom barrière la bo xamantene bu tombé wul bu daanu wul bu mabul nit ki yoram digënté mak yalla du dox lolou faw nit ki mabal barrière yu yep voilà mu and ak nak né gëm né yalla moy dogal rabbi ni bil qada rabbi musabbirani mu may mu muñ may muñ parce que dafa affaire dafa metti bo nekké ci yoonu yalla non la démé dafa metti c'est pas simple yow bo bëggon tay ay milliards fim tollu choono ko bari la lay jëlal yalla bi nga xamné yalla légui nak mom lan nga yaakaar né mom mo la ci wara fék kon pour teunk ñu bayyi xel aspect bobu manam kene bu ñu nit ki suñu wut yalla dafa am ay résolution ñu wara jël ci résolution yoyu mom mom yi muy jikke moy tout gogou delou wat tout bayyi lepp ne yalla rek ci yow la djublu motax même buñu julli lool lañu def ha borom subhanahu wa ta'ala même ci julli def ñuko misalal bo kabaré Allahu akbar légui li ci def yeb dang koy bayyi yalla mag na lay tekki mais and ak lool superlatif absolu lañu jëfëndiko buy tekki ne lepp lu nekk ci kanamu yalla neen la yalla rek ka fi nek mom rek ka mag voilà comme ñu comprendre lolu mata baye xel la et que lolu nonu manam le fait que nit ki di tout di delu wat ci yalla di jaamu borom subhanahu wa ta'ala di delu wat ci mom di tout di jiglu yalla xamne ni mu mel baaxul dafa and ak ay imperfection et que dafa war en permanence di rahas imperfection et ci imperfection yoyu lu muy gën di pousser di gën di trouver ay yu gëna sew yu gëna tuti lolu mom moy lolu moy yoon et que nit ki bu démé ba ca fin ba day retourner wat nekkat ci début bi ce qui veut dire que du jeex xolal yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom ci la borom subhanahu wa ta'ala wacce ci mom alquran du début à la fin ba mu jeex ni ah sar bi mu mujjé waté mu señ fall mom la jang sang ci dimiski iza jaa an-nasrullah wa fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja lu ngi ko ci tégal fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban bi nga xamantene nak légui ndimbalu yalla yexina ubbe ku gi couverture lepp yexina nit ñi dugg nañ ci diine ji ak mbolo lepp paréna matna lan nga wara def moy nga war nak legui nak delu wat nak di sabbal borom bi diko sante rek del nekkat ci lool sante yalla xam nga mom la tambale won alhamdullilah rabbil alamin lool la tamit la jeex sante yalla sante yalla sante yalla ci lepp lu xew nga sante yalla nga delu wat ci yalla waye tamit gal diko sabbal ko waye la ngalan wastaghfiruhu nga continue diko jegal wat manam imperfection yoyu manam nga gissat ne da nga nekkat ci eternel recommencement lool moy jeexital bi moy nga delu wat fi nga tambale moy nga delu wat comme par exemple ci état xalé yi xal en fait lepp dafa nek ci lool motax affaire bi infini absolue la xalé yi ñom école lañ bu maga mag université sax la si sank batay bo leen gisee ñom ci liñ ne lañ ne ñi ci dess nit ñi contane nañu seen humeur bëgg nañu bañ nañu affaire bi ki nañ ñom ci liñ ne lañuy ne après yeen contane ngeen wala contane no leen neex na leen ak yoyu yeen ngi teub ka dal lolu après yeen seen affaire la ngeen lijeentiko mais ñun ci li ñu ne lañuy ne sama programme la am kenn duma tardé ñom gis nga len dina togal ak yoyep ñom dañuy def li ñi def voilà regard bi nit ñi di am ci ñom amul importance ci ñom sentiruñ ko sax nit ku bëgg nak yoonu yalla tam non la wara mel manam nit ñi niñ lay xolé duppu nga jamono duppu wul ak mom yow ni nga mel ñun and nañ ci ak amuñu ci contane nañu beet lolu mom moy sa dernier souci en fait beaucoup sax ci ses souci ndax yalla contane na kay moy affaire so len xolé tamit seen bëggante biñ bëggante mom moy bi baax parce que intérêt la lu ko ñom ni nga gis ni ñu bëggante ni intérêt la lu ko amul dara lu tax di kenn defu lu ci kenn dara ba tax mu bëgg mais daf ko bëgg rek naturellement manam bëgg ngir yalla non lay mel voilà julli pire ki bax dëkk ki xolam sel moy ki nga xamantene xolam nonu la mel par rapport ak yeneen julit yëpp sans amul xaddi amul sel té gis nga xalé yi muy ku ñuul ki ku wéx ki ku sok ku chocolat ku bleu ki ñom ñep xalé yi couleur buñ mëna yor xéet buñ mëna am buñu tassé rek nga gis ñu commencé fo du amuñu a priori ci côté bobu ay ki nit ku ñuul la ku nit ku wéx la nit ku ñoy seen yu neeku ci é moy tun defu programme ko gan faal Ah, wa li tamit bok na ci jikoy xalé muy tenacité en fait ay jikko lo yo xamantene ñom ñoy mandar gay ku yegg ci yalla moy nga delu wat ba melni ñom maintenant ak xelu mak aussi lool rek moy différence bi ak xelu mak mais melni ñom ak xelu mak lool moy yegg ci yalla niki nonu la lool mom moy tamit jikko bi nga xamantene mom la en fait niki nonu boy sante yalla borom subhanahu wa ta'ala sante yalla lañu tamat te sante oh lolu en fait ñun liñu nañ comprendre ni nit ki suy départ yimi ñëkke moy day jang alquran ay bismillahir rahmanir rahim alhamdullahi rabbil alamin ak et cetera yu mel non di jang astaghfirullah ngay gis muy commencé wéré commencé ci ta astaghfirullah ay salatu fatihi wa salatu ala nabiyyin bu mën doon ay hasbunallahu wa ni'mal wakeel la ilaha illallah yoy lay wax buy dugg ci l'islam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi évoluer haqiqa bob da koy lire ben moment manam même bu ko xamé du ko japp deug deug mais bu démé ba yegg ci ci pandaw gi day gis né ndekété yo affaire bi yépp lool la mais lolou fu mu dem ba yegg mu gis ko fegg yegul nak ba gis ko du ko xam da fay fogg ne affaire bi lenen la mais bu demé ba yegg complètement ba gis ko lay gis ne ndekiti la ila man temps bima ki man suma yegon nek ci jang alcorane bi di def samay salat fatihi di sumay sikar ay astaghfirullah lay wax wala salat day subhanallah alhamdulillah moy baqir salihah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar moy finalité bi mo dajale lepp mais problème bi nak lolou mom moy nit ki bi mi évoluer du ko gis bu paré la koy comprendre né ndékété affaire bi ndékété yo lolou rek la bu démé wa dem ba ci sommité bi ci la nan mé man fima tambalé fima manam fima délou ci moy fima départ lool nak motax ku mous day concentré wu ci yoyu di tuddu boromam jël yalla rek def ko objectifum yenenbi sallalahu alayhi wasallam sop ko mom moy lepp mom motax nit ki xolam di sel complètement sop yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi julli ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam lool mom mokay may kon ñu yam fof inshallah wallahu ta'ala aalam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil alamin wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin